program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 lipca, 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Wiceminister Sprawiedliwości zapewnia, że ustawa o Sądzie Najwyższym nie narusza trójpodziału władzy. Przeciwnicy zmian protestują. O pomoc dla osób, których domy i gospodarstwa zostały zniszczone przez niedawne nawałnice, apelują biskupi i Caritas Polska. W tym serwisie Trójki powiemy także o fermie owadów, pierwszej takiej na Białorusi. Na ulicach m.in. Warszawy, Łodzi, Katowic i Gdańska kolejne protesty przeciwników reformy sądownictwa wprowadzanej przez Prawo i Sprawiedliwość. Trzy ustawy przyjęte przez parlament trafią teraz do prezydenta. Protestujący, także politycy opozycji i środowiska prawnicze, domagają się, żeby Andrzej Duda je zawetował. Ich zdaniem po wprowadzeniu zmian zbyt duży wpływ na sądy będzie miał minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Tymczasem wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki przekonywał w TVP Info, że ustawa o Sądzie Najwyższym nie narusza trójpodziału władzy. Manipuluje się ludźmi, mówiąc, że przez ten okres przejściowy, kiedy wygaśnie kadencja wszystkich sędziów Sądu Najwyższego, to minister sprawiedliwości będzie wyznaczał, kto w tym sądzie zostanie i kto nie, i że to będą sędziowie pisowscy. Przecież minister będzie mógł wyznaczyć tylko spośród tych sędziów, którzy tam już są w tym Sądzie Najwyższym. A przecież tam są sędziowie głównie nominowani przez prezydenta Komorowskiego i przez prezydenta Kwaśniewskiego. To przepraszam, jacy to będą nasi sędziowie? To jest kolejna manipulacja i temu trzeba się przeciwstawić. Po tym okresie przejściowym sędziowie normalnie będą wybierani przez KRS. Przypomnijmy, że na decyzję prezydenta czekają trzy ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Nad Polską przechodzą jeszcze burze, w tej chwili we wschodnich regionach. W nocy sytuacja według synoptyków ma się już uspokoić. Tymczasem jest apel biskupów i Caritas Polska o pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku przejścia trąby powietrznej na Opolszczyźnie. 7 lipca wichura uszkodziła ponad 50 domów w kilku miejscowościach. Zniszczonych zostało także kilkadziesiąt budynków gospodarczych. Rzecznik Episkopatu Polski ksiądz Paweł Rytel-Andrianik mówi, że ludzie chętnie pomagają. Widać, że jest tutaj znak solidarności z tymi, którzy ucierpieli. Widzimy, że niedawno chociażby była katedra w Gorzowie. Teraz mamy w Opolu znów ten kataklizm i jako Polacy czujemy się jednością, to znaczy odpowiadamy jedni za drugich. Kto ma, z chęcią dzieli się chociażby tym z drugim, który jest w potrzebie. Caritas Polska przeznaczyła dla osób potrzebujących 50 tysięcy złotych. Zorganizowała także zbiórkę pieniędzy, które ciągle można wpłacać na specjalne konto. Można także wysłać SMS, a szczegóły są na stronie internetowej caritas.pl. W życie weszły nowe przepisy dotyczące dostępu dla chorych do terapii niestandardowych. Minister zdrowia będzie mógł wydać indywidualną zgodę na pokrycie kosztu leku, jeżeli jest to niezbędne dla ratowania życia czy zdrowia pacjenta. Dotyczy to tylko tych leków, które są dostępne na polskim rynku i terapii, których skuteczność została potwierdzona. Także od dzisiaj wszystkie leki antykoncepcyjne można kupić wyłącznie na receptę. Może ją wypisać każdy lekarz, nie tylko ginekolog. I na koniec w serwisie Trójki przenosimy się na Białoruś, gdzie otwarto pierwszą fermę owadów. Jej właściciele mają nadzieję, że bogate w białko owady w przyszłości zastąpią wołowinę czy cielęcinę. Na fermie jest hodowanych około 2 milionów owadów. Na fermie są hodowane m.in. świerszcze i prusaki. Na razie służą do karmienia pająków, kameleonów i innych owadożerców. Niebawem jednak mają pojawić się w sklepach. Generalny dyrektor firmy hodowlanej, Sergiej Makarał, uważa, że do owadów należy przyszłość, jeżeli chodzi o żywienie ludzi. Co się stuje? Tendencja, to... Istnieje taka tendencja, że niedługo zabraknie żywności. W 2050 roku ludzie zaczną masowo żywić się owadami. Pierwszą partię owadów przygotowano w jednej z mińskich restauracji serwujących dania kuchni azjatyckiej. No tak. Przypominają trochę suszone pestki, mówi jeden z klientów. Dotychczas Białoruś większość swojej eksportowanej żywności wysyłała do Rosji. Niewykluczone więc, że niedługo Rosjanie będą spożywać białoruskie świerszcze i prusaki. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Na kolejne informacje w Trójce zapraszamy o 23. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Burze lokalnie z gradem i bardzo silnym wiatrem mogą jeszcze przechodzić nad niemal całą Polską. Najgorzej może być w Małopolsce. W nocy na termometrach na północnym zachodzie 13 stopni, w centrum około 17, na południowym wschodzie do 19. Jutro burze na południowym wschodzie kraju, ale tam będzie najcieplej, bo aż 29 stopni w cieniu. W centrum 27, na północy do 23. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

Goes to lots of pretty, pretty boys she calls friends. How they dance in the courtyard, sweet summer sweat. Some dance to remember, some dance to forget. So I called up the captain, said, please bring me my wine. He said, we haven't had that spirit here since 1969. And still those voices are calling from far, far away. They wake you up in the middle of the night just to hear them say, welcome to the Hotel California. Up at the Hotel California. What a nice surprise. Bring your alibis. Mirrors on the ceiling, pink champagne on ice. She said, we are all just prisoners here of our own device. In the master's chamber, gather for the feast. Stab it with their steely knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find that passage back to the place I was before. Relax, sit the night mind, we are programmed to receive. You can check out any time you like, you can never leave. Artysta jest Brytyjczykiem, nazywa się Michael Rosenberg, należy do szlachetnej kategorii singer-songwriter, czyli artysta śpiewający własne piosenki. Być może pamiętają Państwo taką przyjemną bardzo płytę Whispers z 2014 roku, ale w tym roku nie napisał nowych piosenek albo schował je na później i nagrał sobie kilka różnych coverów takich i opublikował 12 sztuk. Całość nosi tytuł Sunday Night Sessions i do Minimaxu pasuje zdecydowanie i będziemy jeszcze do tej płyty wracać. Tymczasem mam dla Państwa dzisiaj przede wszystkim pozdrowienia serdeczne od Ricka Wakemana z opinią, że są Państwo wyjątkową absolutnie publicznością, o którą należy dbać. A skąd się to wzięło, wyjaśnię w ciągu najbliższych kilkunastu minut, bo te minuty to będą osobiste wspomnienia i opinie takie z rozpoczętego 10 dni temu 11 festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Na początek wystąpił łódzki zespół The Beatles, o którym wiedziałem tylko tyle, że gra piosenki Beatlesów. Na szczęście na koncercie okazało się, że nie jest to jakaś prosta forma naśladowania Beatlesów, a nie daj Boże jeszcze przebierania się za nich. To jest dobra grupa łódzkich muzyków, którzy grają piosenki Beatlesów, ale po swojemu. One są wszystkie przełożone na taką formę gitarową, trzy gitary i perkusja, nawet te, które w beatlesowskim oryginale gitary nie miały za wiele, albo zgoła wcale. No a ponadto muzycy są także zakorzenieni w brzmieniach lat 70. i bawią się w takie różne akordowe zabawki i zagadki. Na ich koncercie można usłyszeć coś w takim oto stylu. Mistake, we must show Zespół The Beatles gra klasyczne utwory Beatlesów w gitarowej wersji, nawet Eleanor Rigby w gitarowej wersji. No i lubi sobie tak coś tam poprzeplatać, klasyczne akordy rockowe. Publiczność czasami zaskoczona zastanawia się, skąd ja to znam, czy to na pewno na właściwym miejscu. Wiem, że The Beatles byli już w Trójce, w audycji Tomka Rządy opowiadali o sobie. Wiem, że mają dwie płyty na koncie studyjne, że myślą o albumie koncertowym. Gdyby państwo mieli okazję zobaczyć gdziekolwiek, polecam. No a później tego samego dnia, 12 lipca, wystąpiła orkiestra grająca utwory Electric Light Orchestra. Powiedzą państwo, muzyka przeboje z drugiej ręki. Oni mają taką świadomość, ale mówią, że nie ma kłótni w rodzinie, a zwłaszcza z tym głównym artystą i autorem tych piosenek, że mają zgodę na wykonywanie wszystkich przebojów, że wiedzą, jak to się robi. W orkiestrze gra Mick Kamiński, skrzypek z niebieskimi skrzypcami. Pamiętają państwo zapewne z klasycznego składu Electric Light Orchestra. Jego ojciec był Polakiem, rozmawiałem z Mickiem. To znana historia zresztą. Jego ojciec to Polak, który w czasie II wojny światowej do Londynu pojechał, musiał się uciekać z Polski, tam ożenił się z angielską. Mick Kamiński jest już Anglikiem. Praktycznie nie ma żadnej rodziny w Polsce ani kontaktów tutaj, a żałuje po tym, co w Polsce zobaczył. No i to był taki koncert, na którym publiczność słyszy pierwszy, drugi, trzeci utwór. Wszystkie zna. 9, 10 też je zna. 25 i też zna ten utwór. No niewiele jest takich zespołów i takich koncertów, żeby przypadkowa wakacyjna publiczność w końcu znała 25 kolejnych utworów i mogła je tam sobie podśpiewywać i przytupywać. To było 12 lipca na początek. Następnego dnia, 13 lipca, pogoda była zdecydowanie lepsza. Wystąpił zespół Riverside. Wcześniej przyjechali do Doliny Charlotte i była okazja do spotkań i rozmów. I mam dla państwa z pierwszej ręki informacje takie, że Riverside w doskonałej formie, to wiadomo, że mogę chyba powiedzieć, to już jest zespół czteroosobowy. Maciej Meller, gitarzysta nowy, przyjął się do zespołu i nawet jeśli to nigdzie nie jest oficjalnie zapisane, to myślę, że wcześniej czy później będzie. Choć oczywiście na każdym chyba koncercie, na tym też w Dolinie Charlotte, grają jakiś utwór z dedykacją dla Piotra Grudzińskiego, byłego gitarzysty, który zmarł nagle w lutym ubiegłego roku. Co w zespole Riverside? Na razie dużo koncertów. Jesienią wczesną wybierają się na turnę w zachodniej Europie. Wcześniej, w początkach października prawdopodobnie, ukaże się kolejna płyta Lunatic Soul, czyli solowego projektu Mariusza Dudy. No a później, kiedy te koncerty jesienne się zakończą, Riverside robi sobie koncertową przerwę, wchodzi do studia i będzie nagrywał kolejny album studyjny. No a później 13 lipca po Riverside wydarzenie tego weekendu, tego tygodnia w Dolinie Charlotte, koncert zespołu Yes. Powiem państwu najkrócej, powiem to śmiało. Koncert znakomity, wprost rewelacyjny, dużo lepszy niż oczekiwałem, a mówię to tym bardziej śmiało i głośno, że nigdy nie byłem jakimś nadzwyczajnym fanem zespołu Yes. Wydawał mi się zespołem może nieco zbyt zapętlonym w tę swoją muzykę, choć doceniałem oczywiście wszelkie dokonania. Informacje są takie, że John Anderson jest znów w świetnej formie wokalnej, że jest chętny do występowania. Gdy miałem okazję chwilę z nim rozmawiać, zapytałem o nową płytę studyjną i wiadomości z pierwszej ręki są takie, że płyta jest gotowa, że to będzie klasyczny Yes, tak John mi powiedział, nie chciał więcej ujawniać, że utwory napisali wszyscy, to znaczy mówi ja, Rick Wakeman i Trevor Rabin, i że to będą utwory krótkie i długie i ta płyta się ukaże wiosną przyszłego roku z okazji 50-lecia zespołu Yes i że to będzie duże wydarzenie. a na razie na koncertach nie grają żadnych utworów z tej nowej płyty, no bo nie chcą, żeby to się gdzieś w internecie ujawniło. Na razie trzymane to jest tajemnicą. John Anderson był oczywiście rozrywany towarzystwo, bo tam jest taka okazja, żeby sobie z artystami porozmawiać. Był nadzwyczaj cierpliwy, nadzwyczaj chętny. Widziałem, że tolerował nawet namolne panie, które muszą sobie zrobić ściskane zdjęcie z artystą, bo inaczej spotkanie będzie nieważne. Nieco mniej widoczny był Rick Wakeman, który przyjechał nieco później do Doliny Charlotte w ostatniej chwili. Troszeczkę się na początku ukrywał, ale potem się pojawił i także pozował do zdjęć z fanami. No i kiedy udało mi się spotkać na chwilę z Rickiem w cztery oczy, to ta rozmowa potoczyła się dość interesująco za sprawą tej oto płyty. Do artysty, zwłaszcza znanego artysty, zwyczajnie często znudzonego nachodzeniem przez dziennikarzy, trzeba mieć podejście. Nauczył mnie tego mistrz Piotr Kaczkowski. Opowiedział mi kiedyś, jak podszedł spotkanego w samolocie perkusistę Rolling Stonesów. Proste pytanie, jestem fanem, dziennikarzem z Polski, byłoby raczej bez sensu i groziło, że do poważniejszej rozmowy nie dojdzie. Ale Piotr Kaczkowski sprytnie nie pytał też o jazz. Podszedł do artysty i powiedział, jesteś autorem dobrej książki, podoba mi się ta książka. I ten się zainteresował. Ktoś pyta go o książkę. I tę książkę zna. I po akcencie chyba słychać, że nie jest Anglikiem. No i tak od słowa do słowa potoczyła się rozmowa. Więc z podobnym nieco pomysłem wystartowałem do Ricka Wakemana i pogratulowałem mu, nie pytałem o Yes, pogratulowałem mu jego własnej płyty, która, jak Państwo wiedzą, ukazała się w styczniu tego roku i cieszyła się w Anglii sporym powodzeniem. I on się zainteresował takim nietypowym pytaniem. Spytał, naprawdę znasz moją płytę? Jesteś bardzo uprzejmy. Gdy opowiedziałem mu, że ta płyta była prezentowana wielokrotnie w Trójce, w Polskim Radiu, że jest Państwu znana, że była lubiana, że jeden z fragmentów był nawet na liście przebojów, był, jak mi się wydaje, przyjemnie zaskoczony. Pogratulował mi znakomitej publiczności, czyli Państwa. Powiedział, proszę pozdrowić wszystkich słuchaczy, powiedzieć, że są wyjątkową publicznością i że należy im się najwyższy szacunek. Co też właśnie w imieniu Ricka Wakemana czynię. Cały koncert, raz jeszcze jak powiedziałem, bardzo, bardzo dobry. Ponad 2 godziny muzyki takiej w stronę mocniejszego rocka, niż by się Państwo po zespole jest mogli spodziewać, skierowany. Dobra forma wokalna Andersona, bardzo dobry na gitarze Trevor Rabin, który przecież przez wiele lat zajmował się muzyką filmową, ale najwyraźniej grywał także na gitarze. Rick Wakeman pewny, stanowczy, na stojąco cały czas przy swojej baterii instrumentów klawiszowych. No i jeszcze 2 znakomitych muzyków, basista i perkusista. Jeden z zespołu Wakemana, drugi z zespołu Rabina. Będą grali jeszcze wiele koncertów, będą grali także w przyszłym roku. Zapowiadają spore obchody 50-lecia, no i nowy album studyjny, jak Państwo słyszeli, klasyczny jest. Tyle o pierwszej rundzie Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Kolejna, 2 tegoroczna runda to będzie sierpień. Już Państwo wiedzą, 13 sierpnia WW i Patti Smith ze swoim zespołem. Nie wiem, czy Państwo znają tę opowieść, że Wojtek Waglewski jest fanem Patti Smith. Dosłownie panem, znaczy nie tylko piosenek i płyt, choć też oczywiście, ale całej jej twórczej osobowości. Gdy dowiedział się o koncercie w Polsce, chciał się na ten koncert wybrać jako widz po prostu i słuchacz. No ale organizator bystry koncertu, gdy się o tym dowiedział, wysłał nagrania WW Patti Smith i stamtąd szybko przyszła odpowiedź, że akceptują taki zespół. No i będzie WW i będzie Patti Smith na jednym koncercie. Czy się spotkają towarzysko? Na pewno, bo tam są takie warunki, jest taka możliwość, aby się artyści i widzowie spotykali, a czy zagrają wspólnie na scenie? Tego bym nie wykluczył, choć oczywiście pewności w tej chwili żadnej nie ma. WW i Patti Smith w Dolinie Charlotte w niedzielę, 13 sierpnia. I teraz uwaga, uwaga, będzie więcej na ten temat w Trójce, zwłaszcza w audycjach Piotra Meca. I niewykluczona jest retransmisja albo nawet transmisja tego koncertu. No gdyby doszło do transmisji, to będzie to akurat w porze Minimaxu w niedzielę 13 sierpnia. Cokolwiek by się wydarzyło, reprezentacja Minimaxu na to wydarzenie jest absolutnie niezbędna. Gdyby Państwo byli zainteresowani, przypomnę, niedziela 13 sierpnia w Dolinie Charlotte między Słupskiem a Ostką WW i Patti Smith. 3 dwuosobowe zaproszenia oddam dziś w dobre ręce. Podejrzewam losowanie. Proszę o listy internetowe jak zwykle. A w temacie każdego takiego listu, tylko jeden list od jednej zainteresowanej osoby, proszę wpisać tytuł ostatniej, najnowszej, ostatniej płyty wydanej przez Patti Smith. Thank you. nine of diamonds, a woman lay and cried at the Sister of Mercy on the Sabbath day. Night of nine of diamonds, as revelers commence to shiver as she bore in a babe a radiance. Brave in constant motion, wherein perfection brews, darkness as his brother, mischief as his moon. So shy and beautiful, every card he drew had a different face, lingering and lost, ostatnia jak dotąd płyta Patti Smith to z pewnością nie jest Horses, panie Jacku, ale tytuł też jednowyrazowy, to nie jest trudna zagadka. Już widzę, że w sprawie zaproszeń na koncert 13 sierpnia w Dolinie Szarloty będzie losowanie. Płyt nowych, wakacje nieco mniej, tak to zwykle bywa, co nie znaczy, że mało, nie trzeba wybierać. Jedna z tych płyt zapowiadana, oczekiwana, pożądana, właśnie się okazała dwa dni temu. To album, którego brzmienie znają Państwo od wielu lat doskonale. Thank you. Album zespołu Marillion Misplaced Childhood ukazał się 17 czerwca 1985 roku. Wtedy to jeszcze w podstawowej wersji była płyta winylowa. No i ile razy można wydawać taki sławny album w kolejnych wersjach? No, można wiele razy, to nigdzie nie jest zapisane. W 1998 roku ważne wydanie, remasterowane na dwóch kompaktach z bonusami. No a teraz dwa dni temu ukazała się ta zapowiadana nowa wersja Misplaced Childhood w nowym remiksie. Remasterze raczej, to różnica, remasterze, to nie ma zmiany brzmienia, tutaj tylko jakieś minimalne oczyszczenie techniczne. Wersja deluxe, ta najnowsza, zawiera cztery kompakty, Blu-ray i jeszcze książkę solidną. Na pierwszej płycie kompaktowej oryginalny album Remaster 2017 wykonał Mike Hunter. Wśród fanów toczy się dyskusja, czy brzmi tak samo jak w 98 roku, czy jednak wokale nieco bardziej czytelne. Ponieważ za płytę płacimy sporo, to przyjmujemy oczywiście, że wokale nieco bardziej czytelne. Na płycie czwartej bonusy liczne, ale tu także się okazuje, że to są te same bonusy, które były już wydane na płycie w roku 1998. Z jednym wyjątkiem. Mamy oto nową wersję stereofoniczną utworu Lady Nina, wykonaną przez Stevena Wilsona. Marilyn Monroe. The man who kissed in France, the thing that presents. Lady Nina zespołu Marillion w nowej wersji stereofonicznej Stevena Wilsona brzmi zdecydowanie lepiej niż wersja znana wcześniej, ale nie wiedzieć czemu piosenka została tak nagle wyciszona w 3:40. Wiemy przecież, że wcześniej znana ta wersja ma minut prawie 6, 5:50, jeśli dobrze pamiętam. Dlaczego? Nie wiem. No w sumie drobiażdżek taki, ciekawostka na tej bonusowej płycie. No i co powiedzą Państwo, no to tyle pieniędzy płacimy, nie ma czego posłuchać nowego specjalnie. No jest na szczęście, bo jeszcze jest płyta druga i trzecia, a na tych płytach niepublikowany wcześniej koncert z Utrechtu z 1985 roku. Jak na tamte czasy, 85 rok, wartość dźwiękowa, jakość dźwiękowa bardzo solidna. Zagrany został na tym koncercie w całości album po kolei i w całości Misplaced Childhood, ale nie chciałbym Państwu fragmentów prezentować, bo to jest jednak rozrywanie sztuczne tej całości. No oprócz Childhood były tam jeszcze grane różne wybrane utwory. This is called Chelsea Monday. Princess, a supreme seductress, hiding in her seraphim world in glitter tufts. Waiting the prince in the fight for proof, dynamic young Tarzan. Performing to scattered shadows on the shattered. Marillion w 1985 roku, Chelsea Monday w pierwszej wersji, pierwszy raz w pełnej wersji, pierwszy raz oficjalnie. Minimax powróci po serwisie informacyjnym.